wiedzą Państwo już, do której szuflady włożyć Electric Litany? Nie? To polecam przesłuchanie całej płyty jeszcze bardziej. Państwo będą niepewni co do miejsca. Myślę, że powinni sobie własną otworzyć. Electric Litany, utwór, płyta Under a Common Sky, płyta, która ukazała się w listopadzie, teraz do mnie trafia i dzielę się z największą przyjemnością i chciałbym więcej, ale w kolejce ustawieni następni. Z Belgii zespół, który nazywa się Wallace Van Born. Naprawdę tak się nazywa. Debiutowali w 2012 roku albumem Lions, Liars, Guns and Gold. God, przepraszam. Wprost z Belgii trzyosobowy zespół, który tyle hałasu potrafi narobić. No ale w przypadku niektórych gatunków muzycznych nawet, bo mam na myśli pan Kroka, to taki trzyosobowy zespół to podstawa, żeby zrobić hałas. Wallace Van Born. Wszystkie linki pojawią się w miarę na bieżąco na naszej stronie mikrokosmos.info. www.radiowrocław.pl. Tak też będzie w przypadku następnego zespołu. Po pierwsze, nazywają się The Dogs, jak psy. Istniał, chyba nawet istnieje jeszcze po latach amerykański zespół The Dogs, który gdzieś tam pod koniec lat 60. nawet został założony, punk rockowy zespół amerykański The Dogs. Ten też będzie punk rockowy, tyle tylko, że z Norwegii. Jest ich aż 6. Na scenie Christopher, Mats, Rohr, Henrik, Kenneth i Stefan. Mieszkają w Oslo, w Norwegii, mają na koncie 8 albumów. Ten najnowszy ukazał się przed chwilą, już w styczniu 2020. Nosi tytuł Crossmaker. No i powiedziałem, że punk rockowy zespół, no to chyba taki dowód muzyczny również powinien zabrzmieć. Czasy Springa się przypominają. The Dogs. The Moment of Truth wprost z albumu Crossmaker. The Dogs. Nieźle to brzmi. Na pewno na koncercie jest mnóstwo hałasu i mnóstwo dużo emocji. No ale Państwo pisali, że mocno zaczęliśmy. No tak mocno może być również w środku. Prawda? Jeżeli chodzi o płyty, to przyznają Państwo, że sporo się dzieje w tym okresie świąteczno-noworocznym. Jest z czego wybierać zdecydowanie. Fajne płyty wyszły. No i cieszę się, że tak się poukładało to wszystko. A jedną z ostatnich płyt 2019 roku był nowy album formacji Wolf Mother. 27, 29, może znajdę w międzyczasie. Posłuchajmy. 3 minuty, niecałe. Wolf Mother z nowego albumu. We'll be right back. Kiedy debiutowali w październiku 2005 roku albumem Wolf Mother, to cały świat ich słuchał. To były platynowe, pięciokrotna platyna w Stanach Zjednoczonych. Złoto. A potem z każdym albumem, co prawda bardzo nieregularnie nagrywany, bo co 4, co 6 lat, jakby świat zapominał o zespole Wolf Mother. No nic, nowa płyta pojawiła się tylko w wersji do pobrania, pojawiła się 29 grudnia, nosi tytuł Rock and Roll Baby. A ja chciałbym, jak co roku, teraz zaprosić Państwa na szczególny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju festiwal. Jeśli niedźwiedź ma wąsy i na imię mu Janusz, to na pewno jest miły, konie kraść można z nim. Jeśli niedźwiedź ma wąsy i tatuaż na łydce, on na pewno zawładnie sercem twym. Niedźwiedź ten mieszka w bloku, czasem słucha hip-hopu, uczęszcza na siłownię i szacunek ma dla barw. Bywa blanta przysmaży, albo z nudów się zważy. Nie dorównasz mu kroku, pierwej ci urośnie garb. Bo to jest niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. On wciąż horyzont muska smutnym wzrokiem swym. Niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Jeśli niedźwiedź ma wąsy i na imię mu Janusz, a kapelusz kowbojski zdobi jego skroń. Jeśli niedźwiedź ma wąsy, powłóczyste spojrzenie, to nie lękaj się, ujmij jego dłoń. Bo to jest niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. On wciąż horyzont muska smutnym wzrokiem swym. Niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Indziej są niedźwiedzie piękniejsze, brunatne, gryzli lub polarne. Choćby było ich 1000, ja jednego Janusza z wąsami do serca przygarnę. Bo to jest niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. On wciąż horyzont muska smutnym wzrokiem swym. Niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Bo to jest niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. On wciąż horyzont muska smutnym wzrokiem swym. Niedźwiedź Janusz, niedźwiedź Janusz. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. Wśród niedźwiedzi z wąsami wiedzie prym. co roku. W Warszawskiej Progresji dwa wieczory z muzyką i z tekstami dla ludzi, którzy potrafią oderwać się od rzeczywistości i śmiać się z niej zawsze. Zacieralia 17, piątek i sobota, 17 i 18 stycznia. W środku drużyna 10 sedesów, Lej Mi Pół, Zacier, Coco Bongo, będzie Transgresja, będzie Łydka Grubasa, będzie Płonąca Pyta Nerona i inne zespoły. Dwa wieczory, dwa dni. Początek w godzinach popołudniowych, bo wejście od około 16:30. No i coś, co jak się już przeżyje, to trudno zapomnieć, bo to wyjątkowe. Zacieralia w przyszły weekend w Warszawskiej Progresji. My wrócimy za moment z inną, nową muzyką. Autopromocja. Ostatnie lata to dla niego pasmo sukcesów. I lokalnych, i światowych. Najpierw wpadł w oko, czy może raczej ucho, Manfredowi Ajsierowi. 3 lata temu zadebiutował w barwach wytwórni ECM płytą Unloved. Doskonale przyjęta, przyniosła mu m.in. 2 Fryderyki w roku 2018. W zeszłym roku ukazał się jego kolejny album, Three Crowns. Co przyniesie Maciejowi Obarze nowy rok? Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet jutro tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby. holenderski, niderlandzki zespół The Wolf, który już wielokrotnie nam się objawiał i nie tylko w Mikrokosmosie, ale znany ogólnopolsko, ogólnoświatowo. Wraca z nowym materiałem i tak jakby trochę nie pasuje, ale chyba po obejrzeniu teledysku do tego nagrania stwierdzam, że to jest raczej takie podejście zacierowe do muzyki, bo przecież gdzieś ta psychodela nam uciekła, gdzieś te gitary uciekły, takie bardzo klasyczne. A oj właśnie, no właśnie chyba trzeba tak z punktu widzenia zacieru popatrzeć na tę muzykę i wtedy wszystko zaczyna się zgadzać. No to co? Zostało nam 30 minut na same kropki? Chyba nie, ale to pierwsze nagranie sprzed lat na pewno do kropek ważnych, tych na świecie ważnych, się zalicza już od lat. Przynoszę, dlatego że po pierwsze album nosi tytuł Winter, a po drugie trafiła się cała seria wznowień nagrań George'a Winstona i tam między innymi to niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju nagranie. Thank you. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, a przynajmniej z takimi głosami się spotkałem, że są ludzie, którzy twierdzą, że George Winston to nie. To zdecydowanie nie. To każdy potrafi zagrać na fortepianie coś takiego. No, każdy, kto potrafi grać na fortepianie, potrafi coś takiego zagrać i nie jest to w ogóle ani odkrywcze, ani poruszające. A ja się zawsze będę nie zgadzał. I zawsze będę mówił, że album December to jest wyjątkowy album, a ten utwór Thanksgiving już w szczególności. George Winston. Czasem warto wrócić do takich nagrań sprzed lat. Czasem nawet warto wrócić do nagrań sprzed roku, których się jeszcze nie słyszało. I to jest pokłosie tego, o czym mówiłem wcześniej. Nie będę się bał takich płyt sprzed miesiąca czy sprzed roku, bo to ważne płyty są i nie powinniśmy ich przegapiać. Message Field. Finlandia? Nazywają się Message Field. Shapes on the Wall to utwór, którego posłuchamy. Too bright to see the darkening. The pine trees bloom. Too dark to see the brightening. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Message Field. Odleżało rok na półce i trafia do nas po raz pierwszy. Może dojrzało, a oni już drugi album nagrywają. Chwilę przed świętami pojawił się nowy album artysty, którego bardzo cenię od lat i którego z wielką przyjemnością kilka lat temu odkryłem i słucham, i słucham, i słucham. Look high, I look low, I'm looking everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. I wanna move, I wanna go, I wanna tell everyone I know, looking for a home in the heart of the country. Ooh. Sheep. I wanna give me a good night's sleep, living in a home in the heart of the country. I wanna move, I wanna go, I wanna tell everyone I know, living in a home in the heart of the country. Śpiewał doktor, please bring me more wine. Joshua James postanowił na święta zrobić sobie i nam prezent i taki 9-utworowy krótki album udostępnić. Tam utwory tradycyjne świąteczne, tam utwory tradycyjne inne, tam utwory innych artystów, bo na przykład Wild Horses się pojawia, ale też są nagrania natywne Joshua Jamesa i takie bardzo, bardzo charakterystyczne granie znowu słychać. Winter, winter, slow to steal. First with the summer, the green of the field. Turning, all into gray. To lengthen the darkness, to shorten the day. And you don't know. If that's how you are, well, that's how you'll be. And you don't know. If that's how you are, well, hell, that's how you'll be. And you don't know. Forest, how could you change? Watching your petals die and decay. Burn it, fire and smoke. Out with the old boys pushing the yoke. But you don't know. If that's how you are, that's how you'll be. You don't know. If that's how you are, well, hell, that's how you'll be. Winter, harsh at the core. by middle December, I don't need any more. A cough and a cackle creep out of my throat, stuffed me inside of a cancerous coat. And you don't know no one. If that's how you are, well, that's how you'll be. And you don't know no one. If that's how you are, well, that's how you'll be. And you don't know no one. You don't know. Joshua James z albumu, który ukazał się na chwilę przed świętami, Magical Leaves Red, White, Black Hit. Joshua James i dwa utwory po kolei, Heart of the Country i Winter, Winter. Zostały mi dwa nagrania. Jeszcze zajrzę do listów od państwa, bo państwo piszą, pani Alina pisze o fortepianie. Tak, to ważny instrument. George Winston, Johann Johansson, Wladimir Stecer, Olafur Arnalds, Hania Rani, Ludovico Einaudi. Często słucham, bo to muzyka dla duszy doskonała. To tak a propos kropek, które w tym miejscu zwykle stoją. Czy następny utwór jest kropką? Miałbym drobne wątpliwości, ale artyści zacni. Elton i Ozzy. When the lights go down, it's just an empty